لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت من استطعت إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جامع کامل اور مکمل شریعت لے کر آئے. آپ نے دین اور دنیا کی دونوں کامیابیوں کو اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی بیان فرمایا، زبان سے بھی بیان فرمایا اپنے عمل سے بھی بیان فرمایا. مجھے اس وقت ایک سائنس کا مسئلہ یاد آیا، ایک عورت نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت اب صبح میں اٹھ کر اپنے کپڑوں پر پانی دیکھے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جیسے مرد پر غسل ہے ایسے عورت پر بھی غسل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا، وتحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو پانی نہ ہوتا تو پیدا ہونے والا بچہ یہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک سائنس بیان فرمائی اور فرمایا کہ عورت کی رحمدانی میں جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ وہ فیصلہ فرماتے ہیں. اگر مرد کا پانی پہلے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ کے وہاں تو پہلے سے فیصلہ مقدر ہو چکا ہے کہ اس کو لڑکا دینا ہے یا لڑکی دینا ہے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے دنیا کو دار السبب بنایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاتھی زمین پر ڈالی، عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پکڑ لو اس کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے لگے تاکہ کپڑے کے ذریعے سے پھر پکڑے، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا یہ کپڑے کا اپنے بدن پر لگانا تجھے سانپ کو کاٹنے سے بچا لے گا؟ اگر وہ کاٹنے والا ہے تو اس کے باوجود کاٹ لے گا تجھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب کریم یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن دنیا کو تو نے دار السبب بنایا ہے، اس لیے میں نے سبب اختیار کیا، باقی بچانے کی ذمہ داری تیری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، کام نہ کروں اور آٹومیٹک یہاں کنچے اترتے رہے، ایسا نہیں ہوگا، انسان کو محنت کرنا پڑے گا۔ جب انسان محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ مقدر کی روزی دیتا ہے، لیکن مقدر کی روزی کو اللہ نے چھپایا ہے اسباب کے اندر۔ اللہ یقیناً اولاد دینے والا ہے، لیکن اولاد کو چھپایا ہے میاں بیوی کے ملنے پر۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ شادی نہ کرے اور اولاد ہو جائے، آئی اللہ کے حرامی کے مسائل اور ہیں، ورنہ شادی کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی ہے، میاں بیوی کا ملنا ضروری ہے۔ تو کاروبار کرنا یہ ضروری ہے رزق کی آمد کے لیے، یہ ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن سبب دنیا میں اختیار کرنا پڑے گا، اور اس سبب کے تحت اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی عطا فرمائے گا۔ پھر نظام خداوندی بڑی عجیب ہے کہ وہ دینے پر آتا ہے تو چائے کی لاری سے مالدار بنا دیتا ہے، اور وہ لینے پر آتا ہے تو بہت بڑے مال کے باوجود غریب بنا دیتا ہے۔ اس کا نظام بڑا عجیب ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعالی جل شانہ امن والہ کو انسان کا ایمان زیادہ محبوب ہے، مال اتنا محبوب نہیں۔ نبی کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ تمہارے مال کی حیثیت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پل کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو کبھی نہیں دیتا، جو ماننے والے نہیں ہیں، جو باغی ہے، جو اس کو سجدہ نہیں کرتے اس کو کبھی نہ دیتا، لیکن اللہ اس کو بہت دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو اتنا نہیں دے رہا ہے جتنا ان کو دے رہا ہے۔ آپ کے سامنے نظائر ہے کہ جو اربوں خربوں میں ہیں اتنے آپ کو نہیں دے رہا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ تو مال کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پل کے برابر نہیں، بلکہ قرآن کریم میں تعالی جل شانہ امن والہ نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان غیروں کے مکانوں کو جو مجھے نہیں مانتے اور مجھے سجدہ نہیں کرتے اور میری توحید کے قائل نہیں اور میری ربوبیت کے قائل نہیں ہے، میں ان کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ معارض من فضۃ ولبیوتھا سقبا من فضۃ ومعارض علیہا، ان کے مکانوں کو اور ان کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا، لیکن اگر میں نے ان کو اتنا دے دیا تو اے مسلمانوں تم یہ سمجھو گے کہ اچھا وہی دین صحیح ہے، تو کہیں ایمان چھوڑ کر تم ادھر نہ چلے جاؤ۔ اللہ کو ہمارا ایمان محبوب ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی دولت دے کر ایمان بچاتا ہے، کبھی دولت لے کر ایمان بچاتا ہے۔ اس لیے کہ تعالیٰ جل شانہ جب یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو دولت ملی تو یہ غرور اور تکبر پر آئے گا، اتراحت پر آئے گا، فرعونیت پر آئے گا، تو تعالیٰ اس کو غریب رکھتے ہیں لیکن ایمان بچا لیتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ دولت دے کر اس کے ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو دولت دی تو یہ سخاوت کرے گا، غریبوں کو تعاون کرے گا، مدد کرے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، تو اب تعالیٰ ان کو دے دیا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ کے پوچھنے پر ایک اصول اور ضابطہ اور ایک ایسا سائنسی مسئلہ بتایا کہ شاید اس میں اگر ڈاکٹر بیٹھے ہو تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے جو اس کا فیصلہ ہے کہ اس کو لڑکا اس کو لڑکی، لیکن اسباب ایسے بناتا ہے کہ جہاں لڑکا پیدا کرنا ہو تو میل کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے، مرد کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے، اور جہاں لڑکی پیدا کرنا ہو تو عورت کا پانی پہلے بھیجتا ہے۔ تو جس کا پانی رحمدانی میں پہلے جاتا ہے پھر اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا پانی زیادہ جاتا ہے, کثرت سے جاتا ہے, اللہ اس اولاد کو اس کی مشابہت پر پیدا فرماتے ہیں. اگر مرد کا پانی زیادہ ہے تو وہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے, اور اگر ماں کا پانی زیادہ ہے, عورت کا پانی زیادہ ہے, تو وہ اولاد ماں کے مشابہ ہوتی ہے. تو حضرت نے اصول بیان فرمایا کہ جو پانی پہلے پہنچے گا تو میل اور فیمیل کا فیصلہ ہوگا, مرد عورت کا فیصلہ ہوگا, اور جس کا پانی زیادہ پہنچے گا اس کی شباہت اور شکل کے اوپر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا ہمارے گجرات میں, اور جن کے نکاح تھے وہ لائر تھے, وہ وکیل تھے, اور مجھے ان کے نکاح پڑھانے تھے. تو اس پہ بہت سارے لائر بھی تھے اور ڈاکٹرز بھی تھے اور بہت سارے, اور میں نے یہ فلسفہ بیان کیا. تو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ میری زندگی کے 7 سال ہو گئے یہ فلسفہ جو 1400 سال پہلے بلا مشین کے, بلا ایکس رے کے, بلا سونوگرافی کے, اور جو ہے بلا ایم آر آئی کے, اور بلا ان مشینوں کے 1400 سال پہلے جو تمہارے محمد نے کہا ہے وہ مشینوں کے بعد بھی آج ہم نہیں کہہ پا رہے. آپ انداز لگائیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں تعالی جل شانہ نے یوں فرمایا, ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں دیا. خوب یاد رکھ, قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, حدیث جبریل میں ہے, متى الساعۃ یا رسول اللہ, قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مل مسئول عنہا بیعلم من السائل, جبریل اگر تجھے پتا نہیں تو مجھے بھی پتا ہے. ہاں اتنا بتایا کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہوگی, لیکن وہ محرم کون سے سال کی ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں حلق علی الانسان حین من الدہر سورہ دہر کو پڑھتے تھے. اور ان دونوں صورتوں کو اس لیے پڑھتے تھے کہ ان دونوں صورتوں میں قیامت کا بیان ہے, اور قیامت جمعہ کو قائم ہونے والی ہے. تو فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر مصلیوں کو یاد دلایا جاتا تھا کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف. اس لیے حضرت نے اپنی دونوں رکعتوں میں جمعہ کے دن, لیکن افسوس یہ سنت چھوٹ گئی ہماری. یہ جمعہ کے دن جو پڑھنے کی سنت ہے وہ نہیں پڑھتے ہم. میں علماء کرام سے اور ہمارے ائمہ کرام سے گزارش کروں گا کہ ہم جمعہ کو ان دونوں صورتوں کو پڑھیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تدبیراً نہ پڑھیں, حضراً پڑھیں. حضراً پڑھنے کا مطلب تیز پڑھیں, اس لیے کہ اگر آپ قرآت سے پڑھو گے تو فیکم الضعیف والمریض وذل حاجہ, پیچھے برے لوگ بھی ہیں, ضعیف اور کمزور بھی ہے. آپ کی قرآت پر 20 منٹ ہوگی تو پیچھے چکر آ جائیں گے جس میں طبیعت جو ہے فکر ہو جائے گی. تو اس کے بجائے جو ہے آپ تیز پڑھیں, اور تیز اگر پڑھو گے تو پچھلوں کو بھی کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہوگی, اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حلق علی الانسان پڑھ کر کے مسلیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہونے والی ہے. خوب یاد رکھو, کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. تو قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کہاں برسے گی, کتنی مقدار میں, مانسون والے اور ہواؤں کے رخ والے یہ بتاتے ہیں کہ اتنی تیزی سے ہوا چل رہی ہے اور سائیکلون چلے گا اور فلاں چلے گا, لیکن وہ دن گزر جاتا ہے اور کوئی سائیکلون ہماری طرف نہیں آتا اور رخ بدل دیا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تو نے سبب کی بنیاد پر بتایا ہے, مسبب الاسباب جب چاہتا ہے پھیر دیا کرتا ہے. تو تمہاری باتیں دنیا کے اعتبار سے جوتی ہوا کرتی ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس پر مفسرین ایک سوال فرماتے ہیں کہ آج کل سونوگرافی مشین کے ذریعے سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، یا اور بات ہے کہ گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اب تم جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو، اور اگر دیکھو گے تو تمہارے اوپر سزا عائد ہو جائے گی 3 سال کی۔ ڈاکٹر کو بھی منع کیا اور دکھانے والوں کو بھی منع کیا، اور اس کی وجہ یہ لائے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے ہماری اس کی وجہ یہ لائی ہے کہ لوگ اس طرح پر پہلے سے دیکھ لیتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے تو وہ لوگ لڑکی کو پہلے ہی سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قانون لے آئے کہ اب تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ہم نے کہا ہم تمہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، یہاں تو لڑکی کو پیدائش سے پہلے مارنے کے لیے تم نے قانون بنایا، اور ہندوستان میں پیدا ہو جانے والی ہزاروں لڑکیوں کو ریپ کے ذریعے سے مار دیا، اس پر کوئی توجہ نہیں کی جا رہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سونوگرافی مشین بتا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نطفہ گیا ہے، جب پانی گیا ہے، جب قطرہ گیا ہے، اس موقع پر لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی، اور قیامت تک نہیں بتا سکتی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ پیدا اس کو کرنا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس قطرے سے اور اس نطفے سے اور اس پانی سے میں لڑکا بناؤں گا یا لڑکی بناؤں گا۔ تمہارا مشین تو تب بتاتا ہے جب اللہ نے اپنی تخلیق سے اس کو پورا کر دیا، تب تمہاری مشین تو بتا رہی ہے، اس سے پہلے تم بتا کر کے بتا دے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں اور آپ ہم بڑے بڑے کل کے پلان بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ کل ہمیں یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، فلاں جانا ہے، اور نہ معلوم کیسے پلان بنا کر کے بیٹھے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وما تدری نفسم مادہ تب سے وہ غدا وما تدری نفسم بے ایار دن تموت، اور تیری موت کہاں آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک انسان بہت شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے اور نہ معلوم اس کی موت کہاں آ جاتی ہے اور یہ کہاں دفن ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا علم بیان فرمایا کہ آج سائنس حیران ہے۔ میں نے جب یہ فلسفہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرتا ہے، میں نے ایک نکاح میں اس کو پیش کیا تو وہ ڈاکٹر مجھے یوں کہنے لگے کہ تعجب ہے، یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا جو 1400 سال پہلے بغیر مشینوں کے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ نے بتایا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، میں نے میرا جب انگلینڈ جانا ہوا اور جو ہے برمنگھم جانا ہوا اور وہاں میری بات ہوئی تو میں نے وہاں امام غزالی کی اس بات کو پیش کیا، اور وہ بات یہ ہے کہ معصوم سا بچہ جب ہمارا پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اب اس کی زبان تو ہے نہیں کہ اس کو کس بات کی ضرورت ہے، بس وہ رو رہا ہے۔ اب جب وہ روتا ہے تو ماں کبھی کہتی ہے کہ میرا بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی نیپی خراب ہو چکی ہے، اور کبھی ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ اس لیے رو رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو دوا پلا دو، اور کبھی اس بچے کے رونے پر ماں یہ کہتی ہے بچہ بھوکا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ تو کبھی بھوک سمجھتی ہے، کبھی نیپی خراب ہو گئی، کبھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ سب جو ماں سمجھ رہی ہے تو بچہ روتا ہے، بولتا تو ہے نہیں۔ تو ماں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ابھی رونا نیپی کی وجہ سے ہے، ابھی رونا درد کی وجہ سے ہے، ابھی رونا بھوک کی وجہ سے ہے، یہ ماں نے کیسے سمجھ لیا؟ اور پھر رونے میں کوئی ڈفرنٹ فرق تو ہوتا نہیں کہ چلو بھوک کا رونا کچھ اور ہو اور جو ہے پیٹ کے درد کا رونا کچھ اور ہو اور نیپی خراب ہو گئی تو اس کا رونا کچھ اور ہو، اس میں تو کوئی فرق ہوتا نہیں، ایک ہی طرح کا وہ بچہ رو رہا ہے۔ اس کے باوجود ماں کیسے سمجھتی ہے؟ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمایا کہ بچہ جب روتا ہے تو معصوم پر ظلم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ ماں کے دل پر الہام فرماتا ہے۔ اللہ ماں کے دل پر الہام فرماتے ہیں، چاہے وہ ماں مومن ہو یا غیر مومن ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بہرحال اس ماں کے دل پر الہام فرماتے ہیں کہ اس وقت تیرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اس وقت تیرا بچہ نیپی کی خرابی پر رو رہا ہے، اس وقت تیرا بچہ پیٹ کے درد پر رو رہا ہے، اس وقت تیرے بچے کو بخار ہے اس لیے رو رہا ہے، اس وقت تیرے بچے کے گلے میں درد ہو رہا ہے اس لیے رو رہا ہے، یہ الہام ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ نقطہ پیش کیا، یہ نقطہ جب پیش کیا حضرت امام غزالی کا، تو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فجر کے بعد میرا بیان تھا اور میں نے اس میں جب یہ بات پیش کی تو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ نماز کے بعد بیان کے بعد مجھے ملے اور مجھے کہا کہ واقعتاً مولانا میرے پاس عورتیں آتی ہے اور کبھی یہ کہتی ہے میرا بچہ بہت روتا ہے اور پیٹ کا درد ہر وقت، اور جب میں اس کو جانچتا ہوں تو پیٹ کا درد ہی نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکلتا۔ کا امام غزالی صحیح بات کہہ کر گئے۔ میں نے کہا ہمارے اکابر پر اللہ الہام فرماتا تھا۔ امام غزالی بہت بڑے فلسفی ہیں، ان کے نام پر ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، کسی صاحب نے جو قرآن کا ماننے والا تھا حدیث کا ماننے والا نہیں تھا، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا، کوئی حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا، کوئی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ امام اور قرآن کو مانتا ہے اور اماموں کو نہیں مانتا، اور کوئی اماموں کو مانتا ہے تو بزرگوں کو نہیں مانتا۔ بہرحال یہ امت کے سارے فتنے ہیں۔ صحیح مومن وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، بزرگان دین کو بھی مانے، ائمہ کرام کو بھی مانے، اور یہ سمجھے کہ انہی کی بدولت ہمیں دین ملا ہے، انہی کی بدولت ہمیں دین ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ائمۃ الاربع میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جب ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ فتنہ تھا خلق قرآن کا مسئلہ۔ خلق قرآن اب آپ کیا سمجھو گے، علمی دنیا ہی میں نہیں ہے آپ لوگ، یہاں کوئی اتنا بڑا مدرسہ ہی نہیں ہے کہ جس پہ قرآن حدیث کی معیاری تعلیم ہوتی ہو تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی یہ کچھ باتیں آئیں۔ خلق قرآن کے مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ امام احمد کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بولا ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہمیشہ تو اس کا کلام بھی ہمیشہ، یہ اس کی صفت ہے۔ اور ایک اس زمانے کا ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہتے تھے، آج بھی اس ذہنیت کے لوگ ہیں، نام نہیں ہوتا ہے، معتزلہ نہیں کہتے لیکن ذہنیت وہ ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے مجھ کو اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح اللہ بولا نہیں بلکہ اپنے کلام کو پیدا کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا اس زمانے میں، اس زمانے کا بادشاہ بھی اس غلط خیال کا آدمی تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ظلم کا حال یہ تھا کہ خود امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ روزانہ مجھ کو جیل سے نکالا جاتا، میرے کپڑے اتارے جاتے، صرف سطر پر ایک ذرا سا کپڑا رہنے دیتے، اور پھر مجھے دو آدمی کوڑے مارتے تھے، اور ہر کوڑے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میری روح نکل جائے گی، میری عقل چلی جائے گی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، مجھے روم میں ڈال دیا جاتا تھا، میں جب اٹھتا تھا تو میرا بدن خون سے بھرپور ہوتا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزرے، کچھ لوگ مجھے ملنے آئے، امام احمد کہتے ہیں کچھ لوگ مجھے ملنے آئے، انہوں نے یوں کہا کہ حضرت نرمی اختیار کر لو، یہ سزا سے آپ بچ جاؤ گے۔ تو امام احمد نے جواب دیا، نرمی اختیار کر کے میں سزا سے بچ جاؤں گا، اللہ کو کیا جواب دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر انتہائی ظلم، مجھے ظلم پر بات یاد آئی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جب احمد نگر کی جیل میں رکھا گیا، احمد نگر مہاراشٹر میں آئے، احمد نگر کی جیل میں رکھا گیا مولانا کو. آپ کی بیوی شدید بیمار تھی، یہ خود مولانا نے جو خطوط لکھے ہیں اپنی بیوی کو، ایک کتاب چھپی ہے غبار خاطر، اس میں یہ واقعات موجود ہیں. آپ کی بیوی نے مولانا کو جیل میں خط لکھا کہ میں شدید بیمار ہوں، آپ جیلر سے چھٹی لے کر کے آ جائیں تاکہ ملاقات ہو جائے. مولانا جواب لکھ رہے ہیں، ہائے ہائے آج ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا دیا، خود تمہارے وہاں بے شمار ہمارے اکابر رہے ہیں، اس جیل میں بے شمار اکابر رہے ہیں جن کی تکہ بوتی کر دی گئی تھی اس دیش کی آزادی کے لیے. لیکن افسوس کہ غیر تو مٹاتے ہی ہے، اپنوں کو بھی تاریخ معلوم نہیں، مسلمانوں کو بھی تاریخ معلوم نہیں. مولانا نے جواب لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے، میری پیاری یہاں تو اکیلی بیمار ہے اور میرے سامنے میرے نبی کی امت بیمار ہے، اور میں تیری وجہ سے ان ظالموں سے چھٹی کی اجازت کی بھیک نہیں مانگوں گا. کیا لکھ رہے ہیں؟ چھٹی کی بھیک نہیں مانگوں گا، اگر مر گئی تو قیامت میں ملاقات ہوگی. بیوی نے یہ خط پڑھا، اس کے بعد دوسرا خط لکھوایا کہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے، خطرہ ہے کہ موت ہو جائے، آ کر کے ذرا مجھے دیکھ تو لو. تو مولانا کا دوسرا خط چھپا ہوا ہے جس میں مولانا نے لکھا، میری پیاری حق تعالیٰ تجھے شفا دے، اور اگر موت مقدر ہو تو کلمے پر موت دے، اگر تو مر گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں ان لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں گا چھٹی کی، اگر تو مر گئی تو قیامت پہ ہماری تمہاری انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اور نیچے نوٹ کر کے لکھا، شاید کہ میرا خط پہنچے اور تیرا جنازہ میں نکل رہا ہوں. ایسا ہی ہوا، مولانا کا خط پہنچا اور بیوی کا جنازہ نکل رہا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے اقابر کی قربانیاں ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے خاطر یہ قربانیاں پیش کی. امام احمد کو حدیث بیان کرنے سے روک دیا گیا، ایک بہت بڑے محدث لمبا سفر کر کے ان سے حدیث حاصل کرنے آئے. امام احمد سے ملے تو فرمایا، بھائی حکومت نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے، میں حدیث بیان نہیں کر سکتا. فرمایا، حضرت میں بہت دور سے آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے حدیث پڑھوں. تو حضرت نے فرمایا، ایک کام کر، تو روزانہ بھیک مانگنے کے نام پر بھکاری کے کپڑے پہن کر میرے دروازے پر آنا، میں تجھے روٹی دینے کے نام پر باہر نکلوں گا اور اس درمیان تجھے ایک حدیث سنا دوں گا. وہ روزانہ بھکاری کی شکل میں آتے تھے، وہ محدث تھے بہت بڑے، اور امام احمد روتی کے نام پر نکل کر ان کو ایک حدیث سناتے تھے. پورا سال اسی طرح وہ روزانہ آتے گئے اور 365 حدیثیں حضرت استاد محترم سے سنی. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، تب جا کر کے یہ علوم ہم کو ملے ہیں، ورنہ بھائی کہاں ہمارے پاس یہ ٹوپی ہوتی اور یہ کرتا ہوتا اور یہ لا الہ الا اللہ ہوتا اور یہ محمد الرسول اللہ ہوتا اور یہ نمازیں ہوتی اور یہ دین ہوتا اور یہ مسجدیں ہوتی اور یہ اللہ اللہ ہوتا، یہ کہاں ہوتا اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، نہ معلوم ہم بھی کہاں کہاں سجدے کرتے ہوتے. اللہ نے ان بزرگوں کو ہمارے دین کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، کوئی آدمی جو اہل قرآن تھا، قرآن کو ماننے والا تھا، حدیث کو نہیں مانتا تھا، وہ آیا اور امام غزالی سے کہنے لگا کہ آپ لوگ قرآن کے خلاف وضو کرتے ہو. واہ بھائی واہ، قرآن کے خلاف وضو کرتے ہیں. کہا کیسے؟ تو کہا قرآن وضو کی ابتدا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہرا چہرہ دو، قرآن پڑھو، ان علماء سے پوچھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے پہلے چہرہ دو، پھر ہاتھ دو، پھر سر پر مسح کرو، پھر پاؤں دو، اور تم ابتدا کہاں سے کر رہے ہو؟ تم ابتدا کر رہے ہو پہلے ہاتھ دو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، تو تم سب قرآن کے خلاف کر رہے ہو. میں اور آپ ہم ہوتے تو کوئی جواب نہ دیتے، اس کے ہاں میں ہاں ملاتے، جیسے آج جدھر کی ہوا ادھر تارو. آج ہمارا یہی حال ہو گیا، نہیں ایسا نہ کرو، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ نہ کرو، بلکہ ان کو اپنی شریعت کی طرف لانے کی کوشش کرو، ان کا مزاج بناؤ کہ وہ ہماری شریعت کی طرف آئے، نہ کہ ہم ان کی طرف بہ جائیں. تو حضرت امام غزالی نے جو جواب دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم قرآن کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نماز مقدس عبادت ہے، اور اس مقدس عبادت کے لیے جو وضو ہے وہ بھی مقدس عبادت ہے، اور جب وضو بھی مقدس تو اس وضو کے لیے جو پانی چاہیے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا پانی ہو. تو اب پانی مقدس ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اس کو دیکھنا کیسے ہوگا کہ یہ پانی بہت اچھا ہے، پاک ہے، مقدس ہے، صاف ستھرا ہے، اسے وضو ہو سکتا ہے، یہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو فرمایا اس پہ تین وصف ہے، ایک رنگ، ایک مزہ، اور ایک اس کی بو. رنگ، مزہ اور بو، یہ تینوں کو دیکھو، اگر یہ تینوں صحیح ثابت ہو جائے تو وہ پانی مقدس ہے، پاک ہے، اب وضو کرو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے ہاتھ دھلایا، اور ہاتھ دھلا کر کے کہا کہ پانی کا رنگ دیکھ لو کہ پاک ہے یا نہیں، پھر کلی کرائی اور کہا ٹیسٹ کے ذریعے سے دیکھ لو پانی پاک ہے یا نہیں، پھر ناک میں پانی ڈلوایا اور کہا اس کی بو کے ذریعے سے، اس کے اسمیل کے ذریعے سے دیکھ لو کہ پانی پاک ہے یا نہیں. جب رنگ کے ذریعے سے بھی پانی پاک ہو گیا، اور کلی کے ذریعے سے بھی پانی پاک ثابت ہوا، اور اسمیل کے ذریعے سے بھی پانی پاک ثابت ہوا، تو تینوں وصف کے بعد اب وضو کو شروع کرو. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، چہرے کو دھونا شروع کرو. تو ہمارے نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ وضو میں فرض تو چہرے ہی سے ہیں، لیکن چہرے تک پہنچنے کے لیے پہلے ان چیزوں کو صاف تو کر لو، جب پانی صاف ہو جائے گا تب جا کر وضو کریں گے، اگر پانی کی صفائی نہیں ہوئی تو وضو کیسے کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اقابر کو علوم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شریعت کو کھولا ہے، اللہ نے ان پر دین کو کھولا ہے. بہرحال میں اگر فلسفے ہی پر گفتگو کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. میں نے فلسفے ہی کی مناسبت سے حدیث شریف پڑھی، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں، یعنی جس پر اسلام کھڑا ہے وہ پانچ چیزیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ تو ایمان ہوا. میرے بھائیو ہماری جان جائیں لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. جہنمیوں کے باب میں لکھا ہے کہ جو بے ایمان ہو کر کے مرتے ہیں اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کو آگ بھی ہوگی، بچھو بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، طرح طرح کے عذاب بھی ہوں گے، لیکن ان تمام عذاب کا اتنا صدمہ ان کو نہیں ہوگا جتنا کہ ایک نعمت کے چھوٹنے کا ان کو صدمہ ہوگا. اور وہ کیا نعمت ان سے چھوٹ جائے گی؟ اللہ کی زیارت چھوٹ جائے گی، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، اور جنتیوں کو ساری نعمتیں ملے گی، مسحریہ بھی ملے گی، اور شاندار بید بھی ملیں گے، اور بہترین قسم کا کھانا بھی ملے گا، اور حال یہ ہوگا کہ وفیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور حور و غلمان بھی ہوں گے، جنت کی عورتیں بھی ہوگی، یہ سب کی سب باتیں ہوگی. اب ایک جب عورتوں کی بات آئی تو میں ذرا ایک بات اور عرض کر دوں، دنیا کی عورتیں پیدائشی طور پر آہستہ آہستہ بری ہوتی ہے، جنت کی عورتوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے چھوٹی بنائی پھر بڑی ہوئی پھر بڑی ہوئی، ایسا نہیں ہے. اللہ نے جنت کی عورتوں کو ایک ہی عمر کے اندر پیدا کر دی ہے، اور وہ سب کے سب کی عمر ایک ہی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، اور وہ ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ اس سے حور کو اور جنتی عورت کو پیدا کرے گا. لیکن اس کے باوجود دنیا کی عورت کو جنتی عورتوں کی سردار بنائی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کی عورت نے نمازیں پڑھی ہے اس نے نمازیں نہیں پڑھی، دنیا کی عورت نے روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، دنیا کی عورت نے زکات دی اس نے زکات نہیں دی، دنیا کی عورت نے حج کیے ہیں اس نے حج نہیں کیا، اور دنیا کی عورت نے مصیبتیں جھیلی ہے اس نے کوئی مصیبت نہیں جھیلی. تو جس کو مصیبت جو مصیبتیں اٹھاتا ہے اسی کو سردار بنایا جاتا ہے. اس لیے ان کی خوبصورتی اپنی جگہ، ان کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اللہ دنیا ہی کی عورت کو ان عورتوں کے اوپر سردار بنائے گا. تو بہرحال ایک جنتی کو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ حور بھی ہوں گی، وہ جنتی عورتیں بھی ہوگی، وہ خدام بھی ہوں گے، وہ بید بھی بڑے شاندار ہوں گے، اور وہ بنگلے اور مکان بھی عالی شان ہوں گے. اور وزن الجنتین دان کبھی آئیے اعلیٰ عہدے کو ماتو کر دیوان، وہاں کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کے اندر جو گھاس پھوس ہوگا وہ ہماری طرح نہیں کہ جس میں بدبو پیدا ہو جائے، وہ زعفرانی گھاس ہوگا جو اس کے اندر اگایا جائے گا. اتنی شاندار اتنی شاندار اتنی شاندار جنت. لیکن جنتیوں کو ان ساری نعمتوں کے اوپر اتنی خوشی نہیں ہوگی جیسا کہ مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے. ایک نعمت پر جنتیوں کو جو خوشی ہوگی، اور وہ خوشی ہوگی اللہ کی زیارت اور دیدار، اللہ کی زیارت اور دیدار. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے، سارے جنتی جنت میں جائیں گے. صحیح ترین روایت مسلم شریف کی ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ فرمائیں گے سب کچھ مل گیا، کہیں گے جی سب مل گیا، جتنی چاہت تھی مل گئی. فرمایا ایک نعمت باقی ہے، سارے جنتی کہیں گے اب کیا باقی رہ گیا، سب کچھ تو دے ہی دیا اس نے، اب کیا باقی رہ گیا. مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، اللہ کہے گا میری رضامندی کے اعلان کا نعمت باقی رہ گئی ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. بہت بڑا اعلان ہوگا، یہ بہت بڑا اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے، اپنے کرم سے ہم کو نصیب فرما دے. تو بہرحال میرے بھائیوں، وہ جنتیوں کو ساری نعمت، لیکن اللہ کی زیارت کی جو نعمت، اللہ کے دیدار کی جو نعمت ہے، دنیا میں جب معشوق مل جاتی ہے تو کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے، پینا بھی چھوٹ جاتا ہے، نیند بھی آرام ہو جاتی ہے، کوئی بات میں وجود نہیں ہوتا، پھر بھی بات کو طویل کرتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب فاسق محبت ہو جاتی ہے تو رات رات بھر چپ کے باتیں کرتا رہتا ہے، بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ بات کو طویل کرتا چلا جاتا ہے اور کرتا ہوا پوچھتا ہی رہتا ہے. میں گجراتی میں کہتا ہوں کہ بات بات میں وہ جب لمبی بات کرتے ہیں تو بیجو بیجو بیجو سو کے اوشے، اسی طرح وہ بات کو لمبی کرتا رہتا ہے حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا. جب فاسق محبت کا یہ حال ہے تو اللہ سے کلام کرنے کا کیا مزہ آئے گا، حق تعالیٰ سے کلام کرنے کا کیا مزہ آئے گا. اسی لیے ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ نے فضل فرما کر ایمان پر میرا خاتمہ کیا اور مجھے جنت دے دی، اور پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا ولی اللہ تجھے کیا چاہیے، تو میں کہوں گا نہ مجھے بنگلہ چاہیے، نہ مجھے وہ جنت کی نعمتیں چاہیے، مجھے تو تیری ذات کے سامنے ایک مسلح کی جگہ چاہیے. دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدہ کرتا تھا، اب میں تجھے دیکھ کر سجدے کرتا رہا. یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ رات میں تہجد میں ہم جب اٹھتے ہیں اور اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور اس میں جو لطف آتا ہے اور جو مزہ آتا ہے, فرمایا اے مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں, اگر تمہیں وہ لطف اور پیار کی حقیقت کا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہماری گردنوں کو کاٹ کر اس پیار کو لینے کی کوشش کرو گے, اس مزے کو لوٹنے کی کوشش کرو گے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کو تعالیٰ نے اللہ کی یادوں میں جو لطف جو پیار جو آج ہمیں کیوں لطف و پیار نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ گناہ کرتے کرتے برائیاں کرتے کرتے اتنا سیاہ ہو چکا نقطے لگتے لگتے اتنا کالا ہو چکا ہے کہ اب اس میں خیر کی باتیں اتنی اثر نہیں کر رہی. اب اس میں وہ ذوق وہ شوق وہ دین کی یادیں وہ اللہ اللہ کی مستی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی زندہ ہو جائے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں. کتنے بڑے درجے کے تابعی؟ ان کی والدہ جو ہے حضرت حسن بصری کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, حضرت کی بیوی ہے اور ہم سب کی ماں ہوتی ہے, ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہوتی ہے. حضرت حسن بصری کی ماں ان کی خادمہ تھی, ان کی باندھی تھی. حسن بصری جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کبھی کبھی بازار میں سودا خریدنے جاتی اور حسن روتے تھے چھوٹے سے تھے, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خاموش کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیتے. بعض لوگوں نے کہا کہ کرامت کے طور پر ام سلمہ کو دودھ اترتا تھا جو حسن کو پلاتی تھی. اگر زوجہ رسول کا دودھ حسن کے پیٹ میں گیا ہو تو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. اور حسن بصری جب پیدا ہوئے تو ان کی تہنیک جو ہے نا کھجور چبا کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ حضرت میں بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا, سننے کے لیے ہی تیار نہیں, بس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو حسن بصری تابعی ہے, فرماتے ہیں کہ بھائی سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے, مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جاتا. یہ اس زمانے کی بات ہے, آج تو ہم 1300 سال پیچھے ہیں تو ہم تو اور زیادہ مر چکے ہیں, ہمارے قلوب بیدار ہی نہیں ہو رہے. نہ جہنم کے تذکروں سے بیدار ہوتے ہیں, نہ جنت کے تذکروں سے بیدار ہوتے ہیں, نہ اللہ کی یادوں سے بیدار ہوتے ہیں, نہ نبی کے تذکروں سے, ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں. پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بنیاد ہے, یہ ایمان ہے. اللہ نے جن کو ایمان کی دولت دی روزانہ 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ تو نے بہت بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی نعمت, یہ دنیا تو جیسے ویسے بھی گزر جائے گی لیکن آخرت جو ہے وہ ہماری اسی سے سنور جائے گی. مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی وہ اسی سے سنور جائے گی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے, اقامت الصلاح. اس امت کو نماز کیسے ملی؟ اس امت کو نماز ملی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے. اس کا بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. حضرت کو طائف والوں نے جب بہت مارا حال یہ ہوا کہ مکے میں آپ کے چچا ابو طالب کی موت ہو گئی. 3 دن نہیں گزرے کہ آپ کی رفیق حیات جیون ساتھی قربان کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. اور خدیجۃ الکبریٰ کو حضرت بہت یاد کرتے تھے, ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کیا اس بدھی کو یاد کرتے ہو جس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اس کے گال بھی پیس کھا گئے تھے، وہ بدھی ہو گئی تھی، اللہ نے مجھ جیسی جوان آپ کو دی، آپ کیا اس کو یاد کرتے رہتے؟ تو حضرت نے فرمایا، عائشہ میری خدیجہ کے پاس میں مجھے تکلیف نہ پہنچا، اس نے میرا تب اقرار کیا جب میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس نے اپنا مال تب مجھ پر قربان کیا جب مجھے کوڑی دینے والا کوئی نہیں تھا، سارا مال نبی پر لگا دیا، سارا مال نبی پر لگا دیا. جب پہلی وحی اتری ہے نا اقرار بسم ربک الذی، اور جب لے کر کے آئے اور خدیجہ سے آ کر کہا خشیت علی نفسی، خدیجہ میرے دل پر بڑا خوف ہے، مجھے آ کر کے بہت دبایا ہے اور مجھے یہ وحی دی ہے، مجھے کمل اڑاؤ، میرا کیا ہوگا، کہیں میں مر نہ جاؤں، تو سب سے پہلے تسلی دینے والی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ حسن سلوک کرنے والے، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ رشتہ داروں کی مدد کرنے والے، آپ بیواؤں کو تعاون کرنے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ صفات جو ہے میں نے ابھی جو پڑھے، انک لتصل الرحم وتصب القلب وتحمل المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اسی کا میں نے ترجمہ کیا. یہ سارے صفات نبی کی نبوت کے بعد کے نہیں ہیں، نبی کی نبوت سے پہلے کے. نبی پہلے ہی سے سخی تھے، ہاں نبی پہلے سے سخی تھے. آپ کی سخاوت نبی بننے کے بعد نہیں، آپ کی سخاوت بیواؤں اور غریبوں اور یتیموں اور معذورین کو اور مہمانوں کو دینے کی، یہ نبی بننے کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے سے تھی. اور جو آدمی ان صفات والا ہوتا ہے، آپ بھی یاد رکھو اللہ اس کو برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. تو فرمایا عائشہ خدیجہ کے باب میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. ایک مرتبہ خدیجہ کی بہن حضرت حالہ وہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے پوچھا کون، فرمایا حالہ. تو حضرت نے دروازہ کھولا اور فرمایا حالہ تیری آواز سن کر ایسا لگا میری خدیجہ آ گئی. جب آپ بکرا ذبح فرماتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کے وہاں گوشت بھیجتے کہ میری خدیجہ کی سہیلیاں، اسی لیے مسئلہ یہ ہے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اولاد کو چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کے جو تعلق والے جو رشتہ دار ہیں، اور ہمارے ماں باپ جن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، ہم بھی اپنے ماں باپ کے طریقے پر چل کر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں کی روح خوش ہو جائے گی، باپ کی روح خوش ہو جائے گی. تو بہرحال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بڑا تعاون فرمایا. ابو طالب کی موت، 3 دن ہوئے خدیجہ کی موت، یہ دونوں بازو تھے وہ ختم ہو گئے. حضرت نے سوچا کہ چلو میں طائف جاؤں، شاید طائف والے میری مدد کر دیں گے. طائف گئے، میں بہت مختصر سمجھا رہا ہوں. 3 بھائی تھے طائف میں جو بڑے مالدار تھے، حضرت ان کے وہاں گئے، ان سے جا کر اپنی بات رکھی، تو ان تینوں نے حضرت کو ذلیل کر دیا. ایک نے کہا جا مکہ میں تیرے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے ملا ہی نہیں، اور دوسرے نے کہا نبی ہوگا تو تیرے گھر کا ہمارے گھر سے نکل جا، اور تیسرے نے کہا میں تیرا منہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اور پھر بدماشوں کو، اوباشوں کو، نالائقوں کو حضرت کے پیچھے مارنے کے لیے چھوڑ دیا، جو پتھروں سے مارتے رہے. زید بن حارثہ فرماتے ہیں اتنے پتھر آ رہے تھے چاروں طرف سے، لوگ مار رہے تھے، میں کتنے پتھر کو اپنے اوپر لیتا. بہرحال حضرت کو بھی پتھر خوب لگے، آپ لہو لہان ہو گئے. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے اپنی تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کے چپل مبارک اور جوتیاں مبارک وہ پاؤں سے چپک گئی تھی. فرمایا تاریخ لکھنے والوں نے صرف پاؤں کو دیکھا، اگر وہ بدن کو کھول کر کے دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے. کہ جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو میرے نبی نے خون میں غسل کیا. اتنا خون نکلا. بہت دور آئے اور آنے کے بعد جب وہ لوگ مارتے ہوئے واپس ہو گئے تو حضرت اسی وقت خون کے ساتھ سجدے میں گر گئے. بہت دیر تک روتے رہے, بہت دیر تک روتے, بہت دیر تک روتے. سر اٹھایا تو جبریل امین حاضر ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں, آپ کا حکم ہو ابھی طائف کو ختم کر دیں. رحمت للعالمین, رحمت بھرا جواب, یہ بارہ ربیع الاول ہے نا, رحمت للعالمین, رحمت والا جواب دے رہا ہے. نہیں نہیں, میں ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو آباد کرنے آیا ہوں. یہ مجھے جانتے نہیں اس لیے مارا, جان لیں گے تو نہیں ماریں گے, یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. آپ نے ان کو معاف کیا. عبداللہ ابن ابی کا نام سنا ہم نے, منافقوں کا سردار تھا, مدینے میں منافقوں کا سردار, زندگی نفاق پر گزر گئی. میں قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, غزوہ تبوک کے موقع پر اس نے ہمارے آقا کو ذلیل کہا تھا, اور تبوک کے موقع پر اس نے یوں کہا تھا, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, ہم مدینے جا کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے, یعنی نبی علیہ السلام کو مدینے سے نکال دیں گے. منافقوں کا سردار, آپ نے نام سنا ہوگا, مدینے میں ایک مسجد اس نے بنائی تھی, اس کا نام مسجد زرار, اور نبی کو دعوت دینے گیا کہ حضرت افتتاح آپ فرمائیے, ادگاتن آپ کیجیے, اور اس نے فرمایا اچھا میں تبوک سے واپسی پر, رحمت والا نبی, اچھا میں واپس آ کر کے میں تمہاری مسجد کا ادگاتن, لیکن اللہ نے راستے ہی میں آیت اتار دی, اس مسجد میں نہ جانا, وہ مسجد نہیں ہے, تیرے خلاف پلان کے میٹنگ کا بنائی, اسلام کے خلاف سازش کی جگہ بنائی, تو نہ جانا. یہ عبداللہ ابن ابی, اور اس سے بڑھ کر اس کا ظلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو المصطلق سے واپس آ رہے, حضرت عائشہ بھی ساتھ ہے, لمبا واقعہ ہے. رات میں چلے, حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئی, واپس آئی, قافلہ چل چکا تھا, اور پیچھے سے صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفوان ابن معطل سلمی, انہوں نے دیکھا کہ کوئی یہاں رہ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, حضرت عائشہ نے فوراً چادر اول لی, رات کا موقع تھا, اتنی بٹھائی, عائشہ کو سوار کیا, صفوان پیدل لے کر چلنے لگے. اب عبداللہ ابن ابی نے قصہ بنایا کہ صفوان اور عائشہ کا زنا ہوا. یہ بات اتنی چلی اتنی چلی اتنی چلی مدینے کے اندر کہ اللہ کے نبی بھی ہر وقت پریشان, گھرانے نبوت پر الزام, اور ادھر عائشہ بیمار. فرماتی ہے کہ رات بھی میری رونے میں اور دن بھی میرا رونے میں, اور حضرت میرے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا, عائشہ اگر یہ کام ہوا ہے تو توبہ کر, اور اگر نہیں ہوا ہے اللہ کوئی راستہ نکالے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے فوراً کہا, آپ سن سن کر کے اپنے دل میں ایک بات بٹھا چکے ہو, اس لیے کہ جب جھوٹ بہت چلتا ہے نا آج کی میڈیا, جب جھوٹ بہت چلتا ہے نا تو اچھے لوگ بھی اس کو سچ سمجھ لیتے. آج یہی تو دنیا میں طریقہ اپنایا گیا کہ جھوٹ اتنی مرتبہ بولو اتنی مرتبہ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. یہ کہہ کر حضرت عائشہ ایک طرف ہو گئی, اللہ کے نبی وہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیات اتاری, 10 آیات. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا میرے باپ میں قرآن اترے گا اور وہ قیامت تک پڑھا جائے گا, میں سمجھتی تھی نبی کو خواب میں بتا دیا جائے گا, لیکن قرآن میں اللہ نے آیات اتاری, اور اس میں ایک خاص آیت, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, اچھا مرد اچھی عورت کے لیے اور اچھی عورت اچھے مردوں کے لیے. محبوب تو اچھا ہے تو تیری بیوی گندی کہاں سے ہو سکتی. عجیب و غریب طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت امت کے سامنے آنکھیں کھول دی. یہ آیات اتری, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق جس نے الزام لگایا اور اس کی عادت تھی باتوں کو کھرچنے کی، ایسا ظلم دھانے والا جس نے گھرانے نبوت پر اتنا بڑا الزام، ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیں، وہ مر رہا ہے تو اس کا بیٹا پکا صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، بیٹا پکا صحابی، باپ پکا منافق، بیٹے کو کہا کہ میں مر جاؤں تو محمد کو کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے، تو عبداللہ کہہ رہے کہ ابا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے، تم نے میرے نبی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، تو کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ اس کا جواب ہے عبداللہ ابن ابی منافق کا کہ اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح۔ موت ہو گئی عبداللہ ابن ابی کی، صحابی رسول بیٹا عبداللہ حضور کی خدمت میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن باپ کی وصیت ہے اس لیے میں آیا ہوں، کہ باپ نے کہا ہے آپ اگر جنازے کی نماز پڑھا دیں قربان جائیے، لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آقا پر، لاکھوں درود و سلام ہو سردار مدینہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیار ہو جائیں مجھے بتانا میں جنازے کی نماز پڑھاؤں، یہ نہیں کہا کہ میرا دشمن۔ جب جنازہ تیار ہوا حضرت تشریف لائے، بخاری شریف میں صحیح ترین روایت حضرت تشریف لائے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے کپڑا کھینچا پیچھے سے، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا جس نے ہماری ماں پر الزام رکھا، اب کس کی نماز پڑھا؟ حضرت مسکرائے اور فرمایا عمر پڑھا لینے دے، فرمایا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، کہاں کہاں منع کیا؟ کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تو قبول نہیں، رحمت والا نبی کیا جواب دیتا ہے؟ اگر 70 مرتبہ سے مغفرت کو اللہ نہیں مانے گا تو میں 100 مرتبہ کر لوں گا اس کے لیے، کیا جواب دے رہا ہے وہ رحمت والا نبی؟ نماز پر آئی اور نماز پڑھانے کے بعد اتنے پر بند نہیں کیا، اس کا منہ کھولا، عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو دینے کے لیے تیار، اس کو قبر میں اتار دیا گیا، حضرت نے فرمایا پھر نکال، اس کو نکالا اور اپنے کرتے مبارک کے اندر اس کو کفن دلوایا اور کہا اس پر میرا کرتا لپیٹ دو، اگر میرے کرتے سے اس کی بخشش ہو تو آگے میسر سود ای مقام کہ بعد استانت خلافت تو جنگ ہو، مسلمان تجھے یہ مقام کب نصیب ہوگا؟ تو نے تو ابھی تک اپنوں کو معاف نہیں کیا، تو پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ وہاں پرایوں کو معاف کیا جا رہا ہے، وہاں غیروں کو معاف کیا جا رہا ہے، ہم نے تو اپنوں کو معاف نہیں کیا، ہم نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اپنی بہن کو معاف نہیں کیا، اپنے چچاؤں کو معاف نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کو معاف نہیں کیا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم آپسی لڑائی میں ایسی دشمنی پر اتر جاتے ہیں کہ زندگیاں اس پر کھپ جاتی ہیں، اپنا کرتا مبارک حضرت نے دیا، آپ انداز لگائیں وہ کیسا رحمت والا نبی ہو جس کی زندگی سراسر رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے ہمارے آقا نے ہمیں دوستی کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور ہمیں دشمنی کرنے کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں یہ کہا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیظک یوما ما وابغض بغیظک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما، ترمذی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، سنو اپنی دوستی میں اتنی دوستی کرو کہ اتنے میٹھے بن کر ساری راز کی باتیں مت کہہ دو، کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پتہ نہ پڑے گا، کہ میں نے اس کو ساری راز کی بات بتا دی ہے، اب وہ مجھے درار آئے کہ تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، اور اپنے دشمن سے اتنی دشمنی نہ کرو کہ اس کو مارا ستایا اور جیل میں بھیجا، اتنی بھی دشمنی پر نہ اترو، کل کو دوست بنے گا تجھے پہنچانا پڑے گا۔ یہ حضرت کی نصیحت ہے امت کے لیے۔ تو وہ رحمت والا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب معراج واپس آئے اس موقع پر آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، طائف سے جب واپس آئے تو آپ کا دل ٹوٹا ہوا، اب اس نبی کو کون تسلی دیتا ہے؟ میں اور آپ پر حالات اور مصیبت آتے ہیں تو تسلی دینے والے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں نا تسلی، گھبراؤ مت گھبراؤ مت، اس نبی کو کون تسلی دیتا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا مار کھا کھا کر۔ اللہ نے اپنے وہاں مہمان بلایا اور فرمایا میرے محبوب دنیا میں تجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں، تیرا رب تجھے بلا کر تسلی دے رہا ہے۔ اس پر معراج ہوئی، اور جب معراج میں پہنچے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو کیسا شفیق نبی ہے، یہ نماز کیسے ملی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیسا شفیق نبی ہے۔ جب دربار رب میں حاضری ہوئی تو نبی علیہ السلام کو اپنی امت یاد آ گئی، وہاں اپنی امت کہ اللہ تو نے جو مجھ کو مقام دیا ہے اتنا قریب ہونے کا، میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا؟ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات جانتی تھی کہ اس کا دل رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ہر جگہ اپنی امت اپنی امت اپنی امت، یہاں تک کہ قیامت میں بھی امتی امتی امتی امتی، ہر وقت اس کو اپنی امت، اس کو اپنی امت یاد آ رہی ہے کہ یہ مقام کب ملے گا۔ علیم بذات الصدور نے فرمایا محبوب تو نہ گھبرا، میں تیری امت کو ایک عمل دیتا ہوں، اگر تیری امت وہ عمل کرے گی تو جتنا تو ابھی مجھ سے قریب ہوا ہے تیری امت بھی مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی، اور وہ نماز کا عمل ہے، جب سجدے میں جائے گی تیری امت تو وہ مجھ سے اتنی ہی قریب ہوگی جتنا کہ تو قریب ہے۔ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ اپنے رب سے سجدے میں قریب ہو جاتا ہے۔ تو نماز ملی، دوسرا روزہ، تیسرا زکات، اور چوتھا حج۔ اب میں اس پر فلسفیانہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ مختصر طور پر انسان کے اللہ نے چار چیزوں سے بنایا، انسان کو اللہ نے چار چیزوں سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزوں سے ہم بنے، اور اس میں سے ہر چیز کی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے۔ آگ کا اثر ہے تکبر، ہمارے بدن میں آگ موجود ہے، بدن کھجاؤ تو بدن گرم ہوگا، آگ موجود ہے، جب آگ موجود ہے تو تکبر بھی موجود ہے، اس لیے کہ آگ کی خاصیت رہے گی تکبر ہے۔ ہمارے بدن میں مٹی بھی موجود ہے، مٹی ہی سے بنے، اور مٹی کی خاصیت ہے بخیلی، مٹی بڑی بخیل ہے، اللہ نے اس میں خزانے کے خزانے رکھے لیکن خود سے کبھی نہیں دیتی، جب تک کہ اس میں مشینیں نہ چلاؤ وہاں تک یہ نہیں دیتی۔ تو ہمارے بدن میں مٹی ہے بلکہ مٹی سے بنے ہیں، تو ہمارے اندر بخیلی موجود ہے۔ تیسرا اللہ نے ہم کو بنایا پانی سے، ہر وقت پانی پیتے ہیں، اور پانی کی خاصیت ہے لالچ، پانی جب چلتا ہے تو وہ ہر چیز کو بہا کر لے چلتا ہے، وہ امیر کو بھی نہیں دیکھتا، وہ غریب کو بھی نہیں دیکھتا، وہ مالدار کو بھی نہیں دیکھتا اور وہ یتیم کو بھی نہیں دیکھتا، پانی میں لالچ کی صفت ہے، وہ ہر ایک کو بہا کر لے چلتا ہے۔ اور چوتھا ہمارے اندر ہوا موجود ہے، ہوا ہی پر تو جی رہے، اور ہوا کی خاصیت ہے انانیت، جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے، گین اور بال میں ہوا بھری ہے اور آپ دوسری ہوا ڈال رہے ہیں تو اندر کی ہوا بال پھٹ کر کے باہر نکلتی ہے، اب اس ہوا سے پوچھا جائے کہ تو کیوں باہر نکل رہی ہے، ہم جب دوسری ہوا ڈالتے ہیں تو وہ ہوا کہہ رہی ہے میرے ہوتے ہوئے دوسری کون آ رہی ہے. تو ہوا کی خاصیت ہے انانیت، آگ کی خاصیت تکبر ہے، مٹی کی خاصیت بخیلی ہے، اور پانی کی خاصیت لالچ اور حرص ہے، اور ہوا کی خاصیت انانیت ہے. اور یہ چاروں صفت ہمارے اندر موجود ہے. کوئی مولوی صاحب بھی منع نہیں کر سکتے، کوئی شیخ صاحب بھی منع نہیں کر سکتے، کوئی ولی اللہ بھی منع نہیں کر سکتے، اور آپ میں سے بھی کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ چاروں خاصیت ہم میں موجود ہے. ہم میں بخیلی بھی ہے، غرور اور تکبر بھی ہے، لالچ اور حرص بھی ہے، انانیت بھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اب ان چاروں کو بیلنس لانا ہے، مٹانا نہیں ہے. تکبر مٹ جائے گا تو پھر طواف کرتے ہوئے جو بہادری سے چلنا ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تکبر مٹانا نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر کو مٹانے کے لیے آگ مٹا دو، اور بدن سے آگ مٹاؤ گے تو بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، قبرستان پیچھے ہی ہے. بخیلی کو مٹانا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بخیلی کو مٹا دو گے تو صدقے کا مسئلہ کہاں سے لاؤ گے، زکات کہاں سے لاؤ گے؟ یہ زکات اور صدقہ جو ہے وہ تو سخاوت پر ہے. بخیلی اگر مٹ گئے تو صدقہ بھی ختم، زکات بھی ختم. اور بخیلی کو مٹاؤ گے تو مٹی کو مٹا دو، اور مٹی مٹ نہیں سکتی. لالچ کو مٹانا نہیں ہے. جو لوگ تقریر کرتے ہیں اس کو ختم کر دو، ختم ختم نہیں کرنا ہے، بیلنس لانا ہے. اگر لالچ بالکل تم نے مٹا دی تو پھر نماز کی لالچ اور روزے کی لالچ یہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ انانیت کو مٹانا نہیں ہے، اس لیے کہ انانیت اگر مٹ گئی تو توحید کا مسئلہ کہاں سے لاؤ گے؟ جہاں پر ہم یوں ہی کہتے ہیں ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے، ساری دنیا ہمارے ساتھ جو بس ہے. تو مٹانا نہیں ہے، بیلنس کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں چار عبادت دیتا ہوں، اگر ان چار عبادتوں کو تم نے صحیح طور پر پڑھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ، حضوریہ قلب کے ساتھ، تو تمہارا بیلنس ہو جائے گا. فرمایا نماز کو پابندی سے پڑھو. اگر تم نماز کو پابندی سے پڑھو گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہارے تکبر کو دبا دے گا. نمبر دو، فرمایا کہ اگر تم بخیلی کو بخیلی کو دبانا چاہتے ہو جو مٹی کی بنیاد پر ہے، تو فرمایا کہ اس موقع پر تم سخاوت کرو، زکات دو. زکات کی بنیاد پر تمہاری بخیلی جو ہے وہ دب جائے گی، اس لیے کہ انسان جب زکات دیتا ہے تو بخیلی دبتی ہے. تیسرے نمبر پر، اگر لالچ کو بیلنس کرنا ہے اور اس کو برابر کرنا ہے تو روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھو. کیسے لالچ دب جاتی ہے؟ افطاری کے موقع پر بیٹھے ہوئے، پانچ منٹ کی دیری ہے، سامنے شربت بھی ہے، روح افزا بھی ہے، پانی بھی ہے، ناریل پانی بھی ہے، فالودہ بھی ہے جس میں آلودہ ہونے کو جی چاہتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں شدید پیاس کے باوجود. کیوں نہیں بڑھا رہا ہے؟ میرے رب کا حکم نہیں. یہ ہے لالچ کو دبانا. اگر روزے کو ڈھنگ سے رکھا تم نے تو لالچ دب جائے گی. اور فرمایا اگر حج کو ڈھنگ سے کیا تو صحیح طور پر حج کیا، حاجی صاحب کہلوانا مقصود نہ ہو، گھومنا پھرنا اور تفریح مقصود نہ ہو. میں اکثر حج کے موقع پر جب جاتا ہوں تو بیان میں کہتا ہوں، حاجی صاحب کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں تب تو ماشاءاللہ لبیک لبیک لبیک لبیک، اور جب وہاں دیکھتے ہو جاتے ہیں نا سب گلیوں میں اور سب معلوم کر لیتے ہیں تو پھر البیک البیک البیک، وہاں البیک کی چکن بہت مشہور ہے، تو البیک البیک. اور جب حد سے فارغ ہو جاتے ہیں نا تو تیسرے نمبر پر میری بیگ میری بیگ میری بیگ، اب بیگ بھرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کتنا سامان جائے گا، کتنا سامان چھوڑے گا فلائٹ. تو حاجی کہلوانا مقصود نہ ہو، واقعتاً حج کی غرض سے گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز کی عبادت کو یہاں رکھا، زکات کو یہاں رکھا، روزے کو یہاں رکھا، لیکن حج کو یہاں نہیں رکھا. حج کے بعد میں اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، یہاں تو سب تمہیں پہچاننے والے ہیں. اچھا یہاں سے نکالا اور لے گیا وہاں، تو وہاں بھی پہچاننے والے مل گئے، مولانا علیم الدین ملے کہ لاؤ تمہارا بیگ اٹھا لوں میں، وہاں بھی پہچاننے والے مل گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا کپڑے اتار اور سادہ دو چادر پہن لے، تاکہ اب تجھے کوئی پہچانے ہی نہیں کہ تو بادشاہ ہے یا رعایا ہے، تو امیر ہے یا معمول ہے، تو حاکم ہے یا محکوم ہے، تو مالدار ہے یا غریب ہے، تجھے کوئی نہ پہچانے، دو چادر پہن لے. میرے ساتھ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک ڈی ایس پی صاحب تھے گجرات کی، طواف زیارت ہم کر رہے تھے اور بھیڑ بھاڑ تھی، دسویں تاریخ تھی، تو ڈی ایس پی صاحب نے مجھے کہا مل صاحب کسی نے مجھ کو بہت زوروں سے مارا ہے طواف کے درمیان، ذرا ہم باہر چلتے ہیں میں پانی پی لوں، ذرا تھوڑی دیر بیٹھ لوں، اس کے بعد طواف کریں گے. میں باہر لایا، ان کو پانی پلایا، زمزم تھوڑی دیر بٹھایا، پھر طواف میں نے پورا کیا. جب واپس ہم چلنے لگے مینا کی طرف تو میں نے مذاکر مزاحن ان سے کہا، میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب سارا خمار اتر گیا، جو ڈی ایس پی کا خمار تھا وہ سارا اتر گیا. کہنے لگے خمار تو اتر ہی گیا لیکن اس لگنے میں مجھے مزہ آیا، اس دھکے میں مجھے مزہ آیا. تو وہاں سارے کپڑے اتروا کر دو کپڑے پہنا دیے تاکہ کوئی پہچانے ہی نہیں کہ آپ صاحب کون ہیں. ساری انانیت کو دور کر دیا، سارے بڑے پن کو دور کر دیا. اب کوئی شیخ الحدیث کو بھی نہیں جانتا، اب کوئی بادشاہ کو بھی نہیں جانتا، اب کوئی ولی اللہ کو بھی نہیں جانتا، اب کوئی امیر کو بھی نہیں جانتا. یہ فلسفہ ہے ایمان کے بعد ان چار عبادتوں کے اندر. نماز دم سے پڑھو گے تکبر دب جائے گا، اور روزہ دم سے رکھو گے لالچ دب جائے گی، اور زکات اور صدقہ دم سے دیتے رہو گے بخیلی دب جائے گی، اور حج کو صحیح طور پر کرو گے تو انانیت اور شان جو ہے وہ ساری کی ساری دب جائے گی. اللہ ہم سب کو ان عبادتوں کو صحیح طریق پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین دن سے مسلسل ماشاءاللہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس علاقے کو خوب قبول فرمائے، تعالیٰ جل شانہ شرور فتن سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں، کاروبار میں اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے، آپ و عزت کی حفاظت فرمائے. اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، دین کو عام و تام کرو، قرآنی تعلیمات کو عام کرو، حدیث کی تعلیمات کو عام کرو. آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو. مجھے ایک روایت یاد آئی، اللہ کے حبیب نے اپنی وفات سے پہلے انصاریوں کو یوں کہا تھا، او میرے انصار، میرے جانے کے بعد تم پر ظلم ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت پوچھ رہے انصار، چونکہ انصاریوں کا بڑا احسان تھا، میرے جانے کے بعد تم پر ظلم ہوگا، تمہارے حق نہیں دیے جائیں، تم کیا کرو گے؟ تو انصار کہنے لگے تلوار اٹھائیں گے. حضرت نے فرمایا نہ، تلوار نہ اٹھانا، صبر کر لینا، حوض کوثر پر میں سارے حقوق تم کو اللہ سے دلا دوں گا. حوض کوثر پر سارے حقوق، دنیا میں میرے اور آپ کے حق کسی کے پاس باقی ہے؟ کوشش کرو کہ حق مل جائے، لیکن اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو چھوڑ دو اپنا حق، چھوڑ دو. یہ صرف انصار کے لیے نہیں ہے نبی کا فرمان، یہ پوری امت کے لیے ہے. اپنے حق کے لیے مت لڑو، قیامت میں اللہ تم کو اپنے حقوق دنیا سے 100 گنا زیادہ اللہ سے دلوائے گا. اور ہم نے وکیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا تو اس سے بڑھ کر وکیل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر وکیل کون ہو سکتا ہے؟ لڑو نہیں، آپس میں محبت سے رہو، پیار سے رہو، اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، مل جل کر کے رہو، اور نمازوں کی پابندی رکھو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، عبادتوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، نمازوں میں لذت عطا فرما، تلاوت میں مزہ عطا فرما، ذکر میں مستی عطا فرما، اے اللہ سجدوں میں سرور عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، ہماری نسلوں کو بھی نیک بنا، ہم سب کو دین پر قائم و دائم فرما. اے اللہ اسی مسجد کے قریب بہت سارے تیرے بندے سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اور اے اللہ جہاں جہاں مسلمان آرام کر رہے ہیں اپنی قبروں میں، ان سب کی قبروں کو آباد فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بھی پیاری پیاری موت عطا فرما، کتے اور بلے والی موت سے ہماری حفاظت فرما، رجرتی اور رجرتی موت سے حفاظت فرما. اللہ ہمیں نمازوں میں موت عطا فرما، ہمیں سجدوں میں موت عطا فرما، ہمیں تلاوت پہ موت عطا فرما، ہمیں پردے پڑھاتے موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسی موت دینا کہ تیرا فرمان ہم کو مل رہا ہو، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے بندے تو یوں کہہ رہا ہو موت کے موقع پر، آجا میرے بندے آجا، میری جنت میں میں تجھے داخل کرتا ہوں. اللہ ہمیں ایسی پیاری موت عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار و اقارب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ہمیں عبادتوں کا شوق نصیب فرما، لذتوں سے عبادت کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، معاف کرنے کی درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ اس بستی سے علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ یہ مجمع صرف تیرے نام پر آیا ہے، تیرے محبوب کے نام پر آیا ہے. اللہ رحمت اتار دے، اللہ رحمت اتار دے، اللہ رحمت اتار دے. اللہ جب ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا، تم تو نالائق ہو، تم تو نمازیں چھوڑ دیتے ہو، تم تو میرے دین کے باغی ہو، میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی، عمر عثمان کو ملتی، علی عبیدہ کو ملتی تھی، عائشہ فاطمہ رقیہ کو ملتی تھی، تم کو میں کیسے عطا کروں؟ اللہ صحیح ہے، لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے. جیسے یہ ہم ہے اللہ، ہم تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تیرا اقرار تو کر رہے ہیں، تیری توحید کو تو بول رہے ہیں، تیرے حبیب پر ایمان تو رکھتے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اس سے بڑھ کر واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ مغفرت فرما دے، رحمت عطا فرما دے، ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ کاروبار میں رحمت برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. کوئی تو مخلص ہوگا اس میں اللہ، کوئی تو ہوگا، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. چلو کرا لیں، ایک لحظہ اس طرف سے آئیے، ایک طرف سے آ جاؤ، ادھر مت کوئی آؤ، ایسے ہی چلے جاؤ، اس طرف سے آ جاؤ، کسی کو مت چھوڑو، جلدی جلدی آ جاؤ. السلام مصطفیٰ کر، سلام کرو مصطفیٰ کرو، سلام جی آ جاؤ، ادھر سے مت کرو. السلام علیکم.